kým tu spíš. Môžeš dnes byť celkom pokojná. Kristus nesie svoj kríž. Chlapci zomierajú vo vojnách a stúpajú rieky. Dnes nie je nik sám, je dobré byť s niekým. Láska chodí po dome ako myš, kým pri mne spíš. Kým pri mne spíš. V bankách zatiaľ kradnú zlodeji, dnes nám nevezmú nič. Jana z Arku vchádza do dejín a tigre sú v klietkách. Nik nemôže prísť a odísť viac nietka. Láska neošúcha sa ako plíš, kým pri mne spíš. Ja som tvoj aniel stráž sa, nech nemusíš báť sa, kým pri mne spíš. Ďalej zhlboka dýchaj a vesmír nech týká, kým tu spíš. Kým pri mne tíško spíš. Kým tu spíš. Veľa výstrelov si nájdete, doky objavia skríš. Z neba spadne zo pár lietadiel a zubatá zúhy. Ty nesmieš sa báť, veď pevné sú múry. Láska svieti viac než na južný kríž, kým pri mne spíš. Ja som tvoj aniel strážca, nech nemusíš báť sa, kým pri mne spíš. Vesmír nech týká, kým tu spíš. Kým pri mne tíško spíš. Kým pri mne tíško spíš.